Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць у нашым эфіры? У пражскім акцэнце «Што добрага ёсць у Беларусі?» У «Новай Атлантыдзе» як пытанне пахованаў вырашала беларуская шляхта? Гутарка з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. І у «Вольнай студыі» гутарка Міхася Скоблы з музыкам Ярашам Малішэўскім. А зараз у нашым эфіры пражскі акцэнт. Тэма выпуску «Што добрага ёсць у Беларусі?» Ці патрэбныя некія практычныя перавагі, каб любіць Беларусь нашу мілую? Ці павінна быць крытычнай любоў да сваёй айчыны? Ці можа быць нешта добрае у дыктатарскай краіне? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец, юрыстка Дар'я Каткоўская і журналіст тэлеканалу «Белсат» Сергей Пелеса. Вядзе перадачу Юры Дракахуст. Зміцер Панкавец, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, апублікаваў у нашай Ніве, дзе ён намеснік рэдактара, невялічкі артыкул «Сем рэчаў, якія робяць Беларусь камфортнай для жыцця краінай». Да гэтых перавагаў Беларусі Зміцера аднёс прынамсі даступную медыцыну, высокі ўзровень бяспекі, даступнасць пітной вады, добрую інфраструктуру і танны транспарт, ну і яшчэ некалькі чыннікаў. Тэкст журналіста выклікаў палкую дыскусію ў байнэце. Некаторыя яго апаненты аспрэчвалі ўласна станоўчыя ацэнкі тых ці іншых сфераў айчыннага жыцця. Іншыя крытыкавалі, так бы мовіць, канцэптуальны падыход, што нешта ў дыктатарскай краіне можа быць добрае. А з іншага боку, некаторыя задавалі пытанне, ці патрэбныя нейкія практычныя перавагі, кажучы словамі класіка, каб любіць Беларусь нашу мілую. Дар'я, вы палемізавалі з тэкстам Панкаўца, а ў чым вашы пярэчанні? Мне, скажам так, два накірункі пярэчанню. Першая, хутчэй другая, пачну з другой. Усё ж я пачала палеміку, напэўна, не з Панкаўцом, а больш з працягам з тымі пастамі, якія выклікаюць ухвалю, які гэты артыкул выклікаў. Таму што у Панкаўца не самы благі заход, калі ён кажа, чаму камфортна жыць у Беларусі. Але вельмі хутка гэтае камфортна скацілася да таго, чаму мы любім Беларусь. І чамусь усе пачалі гэты артыкул чытаць, як «Или мы любім Беларусь», таму што у ёй добрая медыцына, добрая вада і танны транспарт. Ну, відавочна, тады можна калімізаваць тым, што мы не надта добрая медыцына, не надта добрая вада. Вось, але любім мы, відавочна, не за гэта. І яшчэ быў такі накірунак, які мне вельмі не падабаецца. То бок, калі табе ў Беларусі некамфортна, значыць, ты яе не любіш. Вельмі шмат у дыскусіі былі, мы калі спрасіць да кароткай фразы, вось такі накірунак. І вось гэтым я дакладна палімізую. Я люблю Беларусь, але мне ў Беларусі некамфортна. І шмат у чым, і мала, я магу не згадзіцца шмат у чым з тым, што напісаў аўтар у артыкулі. У першую, ну, то есть я магу сказаць, у мяне ёсць некалькі заўваг, якія для мяне, вось я жыла, апошні, зараз я не жыву ў Беларусі, але апошні год я жыла у Сухарова, і, напрыклад, у Сухарова вельмі дрэнная вада. Мне немагчыма піць пад крана, я не ведаю, дзе там аўтар ужо напіўся добрай вады. Потым наконт медыцыны, ну, таксама вялікія ў мяне заўвагі, асабліва, напрыклад, што тычыцца парадзіх і нараджэння, ну, я б ніколі не хацела трапіць у беларускі роддом і казаць, што гэта добрая медыцына, мне нават там язык не паверне. І сацыяльныя ліфты, ну, гэта таксама такое, вось, я б хацела сказаць пра адукацыю. Сацыяльныя ліфты, яны звязаны з адукацыяй. І я лічу, што беларусі вельмі дрэнная адукацыя, прычым не настолькі, наколькі, ну, веды некі даюцца, яны, можа, не такія дрэнныя, асабліва ў нармальных школах, ў нармальных установах. Але вельмі дрэнная псіхалагічная абстаноўка сярод дзяцей. То бок дзеці прызвычаюцца падпарадкоўвацца, рабіць тое, што ад іх патрабуюць. Няма вось гэтага крытычнага мыслення, ўсё не будуюць. І вось гэта страшна. Ну і апошні аргумент на конт прыгожых людзей мяне ўвогуле пакрыўдзіў. Не за беларусаў, а за тое, што я жыла ў шмат якіх краінах, і паўсюль людзі былі прыгожыя, таму параўноваць, што вось звяртаюся ў Беларусь, а людзі так прыгожыя. Ну неяк так мне было, ну ёмка, ну чуть-чуть увогуле, ну здарова, разумею. Хаця людзі, канешне, ў Беларусі прыгожыя. А з іншого боку, коли вертаєшся з Білорусі, йдеш по Сухареві ранком, і ось гэтые пробачці пропітые твари вельми кидаються в очі больше, чем, наприклад, в Ізраїлі, чи навіть у Центральній Європі, де я зараз живу. Сергій, ну, ми з вами так само живем уже і не перший год за мяжой. Живем у інших умовах, чим ті білоруси, які засталіся, застаються на батьківщині. У чим ваші пярэчанні тексту панкаўца? Ви взяли удзел, доволі чинний удзел у гэтай дискусії. Так вось, у чым не мае рацыю, на ваш погляд, панкавец? В цэлым я лічу, што такі артыкул мае падставы, мае сэнс. Канешне, варта падкрэсліваць ты плюсы, тыя пазітывы, якія ёсць у Беларусі, не гледзячы на той палітычны лад, які пануе там. То бок, в цэлым я не маю прэтэнзій. Але вось, як бы да формы і да зместу можна мець прэтэнзію. Да формы мне здаецца, што гэта тэкст, мне здаецца, быў рэакцыя вось на гэты кліп, ролік, які зрабілі в Польшы, здаецца, беларус яго зрабіў, там факты пазітыўныя пра Беларусь, то бок толькі пазітыўныя. Мне здаецца, гэта была рэакцыя на гэта. Мне крыху рызанула, што так як бы Зміцер падабраў пэўныя факты пад ўжо гатовую тэзу, так? Гісторыя з Франком Вечоркам, ягоным дарагім лічэннем у ЗША і іншыя факты. Калі б гэты матэрыял зрабіць больш грунтоўна, напрыклад, сабраць афіцыйныя звесткі па розных тэмах і здабыць каментар экспертаў на гэтую тэматыку, то з іншага боку не было б такога рэзанансу і не было б гэтай размовы. Датычыцца канкрэтных пунктаў. Мне найбольш усё кінуліся ў вочы вось пункты, звязаныя з медыцынай і з сацыяльнымі ліфтамі. Ну, можа, крыху менш з адукацыяй. Чаму з медыцынай? Таму што калі кожны сам асабіста сутыкнецца з медыцынай і так сур'ёзна ў Беларусі, напрыклад, ляжа ў шпіталь і так далей, то ён пабачыць, як гэта ўсё выглядае знутры. Канешне, ёсць цудоўны падыход, амаль што гераічны нашых лекараў і ўвогуле медычнага персаналу, але стан, якім наша медыцына знаходзіцца, ён фатальны. Вельмі нізкія заробкі, я ўжо не кажу пра корупцию, потребу давать там некие бутельки, хабры и так далее, шукать знакомства. Ну, это далеко от некого цивилизованного стандарта медицины. Але при всем этом наша медицина довольно не кепким стане. С точки социальных лифтов, там был приведен приклад Лукашенко. Я не уверен, что это наилучший приклад. Есть, напевно, добрые приклады социальных лифтов, которые не работают, так? Але знову ж ми одночасово пам'ятаємо про те, що влада білоруська досить герметична, є певна клановість, так, особливо у регіонах. Вельми тяжко трапити навіть на найнижчий узровень влади. Чому? Ну, бо менавіта тому, що в Білорусі панує диктатура. Нема демократичних виборів, відсутнє самокерування. Навіть депутатом городського совету, так, я вже не кажу про ніякі виконавчі влади. Стати чоловіку з іншими поглядами, який не має сувязі у місцевих владах, практично немогчима. Тому мої головні претензії зв'язані з гетим. Але в цілому я так само згодний з тим, що у Білорусі є чиста вода, і добрий досить система транспорту. Тут перечення з мого боку нема. Зміцер, вам слово адказаць на крытыку і з боку Дар'ї, і з боку Сергія, і шматлікіх іншых крытыкаў, якія таксама абмяркоўвалі ваш артыкул. Вот на што б вы, якія як бы вузлавыя аргументы супраць самі б выделілі і як бы ім запярэчылі? Тут я хачу падняць трошкі іншы аспект, а толькі адзін момант наконт слова Сергія і Дар'ї, што пра добрую адукацыю мені не было написано ні слова. І дзе Сергія і Дар'я ўбачылі, што я написав пра добрую адукацыю, я не заўважыў абсалютна. Бо так само схіляюся да той думкі, што адукацыя ў Беларусі вельмі слабая. Добра, але мені б хацелось падняць трошкі іншы аспект гэтай усей дыскусіі. Я пісаў як бы свой прыватны досвід. Гэта досвід мяне як чалавека. Публікацыя выйшла ў рубрыкі меркавання. Гэта не выйшла там у рубрыцы грамадства, я не знаю, краіна ці штосьці іншае. У адказ пасыпаліся абвінавачанні, нават з часам абразы, і мені не падабаецца, што дыскусія выйшла ў такую рэчышча з пытання, што ў Беларусі добрага. Яна пераўтварылася, што ў Беларусі кепска. І ўсе, як адзін мае апаненты, кажуць пра кепскае, кепскае, кепскае. Я так і не ўбачыў ні ад кога, ніякага канцэптуальнага адказу. Вось панкавец напісаў херню, а насамрэч у нас добрае тое, тое, тое. Дайце, будь ласка, 7 пунктаў таго, што ў Беларусі добра. І ніводнага такога тэкста нема. Я цудоўна ведаю пра тыя адмоўныя бакі, якія існуюць у нашай краіне. Давайце я вам раскажу пра маю маму, якая працуе за 180 даляраў. Я не ведаю, што яшчэ. Ці экспіваюцца людзі ў маёй роднай вёсцы. Я это лёгка магу вам усё расказаць, але пытанне менавіта было пастаўлена, што ў Беларусі добрага. яно вельмі рэдка ставіцца і фактычна не ўзнікае. Мне просто здаецца, што сённяшняя Беларусь это не ёсць суцэльным зрокам. Яна выглядае цалкам, ну, як бы сказаць, не тое, што прывабна, але на ўзроўні сваіх суседзяў, апроч натуральна Польшы, якая далёка наперад адышла ад Беларусі, але ў параўнанні з іншымі, ну, можна параўноўваць. Мне, ў прынцыпе, ў аргументах апанентаў як бы не хапала нейкай стваральнасці і, можна сказаць, ну, любові. Ўсё гэта глядзіцца праз нейкую прызму кепскага, чорнага, нядобрага. Я вот, напрыклад, кажу, што ў апошнім часам вельмі часта кажу, якім файным стал Мінск за апошнія 10 гадоў. Якія тут змены проста адбываюцца. А мне вот адказваюць, гэта ўсё муляжы. Так, можа, муляжы ўсё-такі, знаеце, не вокал нас, а ўнутры кагосьці з нас. Зміцер, ведаеце, мне чамусьці вось гэтая дыскусія прыгадала радкі з расійскага паэта Некрасава, зараз не надта моднага, папулярнага. То сэрца не научыцца любіць, каторае ўстала ненавідзець. Вось мне здаецца, што значная частка тых закідаў, якія вам былі зроблены, яны як бы не тое, што фактычныя, там, што медыцына такая, а не такая, як вы кажаце, а тое, што вы як бы забываеце, у якім палітычным кантэксце это ўсё. Вы забываеце пра дыктатуру, вы забываеце пра галечу, якую спараджае дыктатура, пра здзекі, і вы нібыта пішаце, як піша савецкая Беларусі. Всё ў нас добра, всё ў нас выдатна. Што бы вы маглі адказаць на гэты закід, і ці згодны вы, што вот як бы стрыжень крытыкі вашай, это менавіта гэта. Бо ўрэшце рэшт, ну, ёсць, напэўна, і дэмакратычныя краіны, у якіх жыццё не надта добрае, ну, я не ведаю, какая-нибудь, скажам, Бангладеш. Там не будзе такое нанізванне ўсяго на дыктатуру. Як вы ацэньваеце этот аргумент і што можаце як бы сказаць сваю абарону, што вы вот пра дыктатуру то і забылі? Ну, абараняцца за так трошкі слабых пазіцій, ну, але давайце таксама тут нейкі свой уласны досвід скажу. Як я магу забыцца на дыктатуру, калі я тут в Беларусі сядзеў на сутках, калі мяне там забівала міліцыя, калі пасля плошчы 60-го года там мае мама і сестра сядзелі ў турме на сутках, і ведаеце, і былі ператрусы ў рэдакцыі нашай Нівы, прыходзілі, забіралі ўсю тэхніку. Мама пасля таго зняволення больш за год не магла знайсці працу, і мне цікава, у маіх апанентаў, як бы ці ва ўсіх ёсць таксама вот такія вот нагоды, вот казаць, што вот сапраўды яны з гэтай дыктатурай сутыкнуліся так, як я. Калі пра асабісты досвід гаварыцца. Тут не павінна сэрца залівацца нейкай поўнай нянавісцю, бо нянавісць гэта як бы разбуральная сіла, яна неканструктыўная. Я пагаджуся са апанентамі сваімі, ну давайце глядзець Беларусь без ружовых акуляраў. Так, гэта ўсё вельмі правільна, але давайце і залішне не чарняць нашу краіну, як бы. Тая ж вот медыцына, вот Дар'я расказвае, якая у нас кепская медыцына, але давайце вот я хачу спытаць у Дар'і. Дар'я, у вас є знаёмыя медыкі? Так, мало того, моя праца была звязана з медицинами в Беларуси. Я не кепская специалист. Да, я не добрая специалист. Але специалисты в медицине не складывают. Я отримал ваш отказ, как бы, я не добрый специалист. И спитаю у любого человека про его незнайомых медиков, любой скажет, что его не медики, это вельми добрый специалист. Я могу про незнайомых медиков сказать, что они не вельми добрый специалист. А про знайомых медиков складано так сказать. Не, ну серьезно, я говорю с добрыми медиками. Не, ну я думаю просто у любого. Спытайте добрых беларусі медыкі, яны скажуць, што добрыя мае знаёмыя, яны робяць усё, што магчыма, робяць у тых умовах, якія існуюць. Гэта вот самае, робяць выдатныя рэчы. Чакай, вось напрыклад, я захварэла, мне трэба эндакрынолаг. Я не іду ў лякарню, я шукаю тэлефон знаёмага медыка, харошага медыка. Калі я ў Ізраілі захварэла, я іду ў лякарню і іду да любога медыка. Вось у гэтым розніца, што я не пачынаю шукаць знаёмага медыка, які будзе ставіцца да мяне добра, які дакладна мне мая сяброўка сказала, што ён добры, што ён працуе ў добрым цэнтры, што там ёсць клінікі, што там ёсць абсталяванне. Дар'я, вы блытаеце гарачае і мяккае. Я кажу, што ўсе вашы знаёмыя медыкі добрыя спецыялісты. Правильно? Правильно. Это манипуляция, Дмитрий. Я не еду, я не могу оценить якость медиков. Я не медик, а оценить якость медиков. Але вы сказали, что они добрые. Ну, яны добрыя людзі, яны добрыя. Але, дарэчы, я бы сказаў так, што вот тая дылема, якую зараз, пра якую сказала Дар'я, у мяне таксама ёсць досвід, так бы мовіць, жыцця і за мяжой, і А вот я, напрыклад, по сваім досведзе ў Чэхіі не ўпэўнены, што лепшы вот такі, так бы мовіць, фармальны падыход, ты ідзеш да любога лекара, і, так бы мовіць, ён цябе добра лечыць. Не заўсёды, не заўсёды, дарагія калегі. А і вот этот вот такі наш беларускі, хто-то назаве такі карупцыйны, блатны спосаб, калі ты знаходзіш добрага чалавека, і ён цябе лечыць. Вот мне асабіста это больш падабаецца. Пры тым, што ў мяне ёсць досвед жыцця тут. Вы цукеркі носіце? Але добраму чалавеку, прабачце, альбо плаціць у канверце, альбо цукеркі носіць. Для мяне это не вопрос, па шчырасці. Прокаментаваць, калі можна. Ну, для мяне гэта, я не магу. Юрый, мне можна заговорыць зараз на это пытанне? Калі ласка. Прыклад таго, што гэтая сістэма, у тым ліку медыцынская, яна... У моем разумении, на добрые, не дякуючи режиму, а якраз таки на супер. Что правильно, как сказал Сергей, это люди вымушены працювати за вельми, вельми малые гроши. И это абсолютная правда. Але разом с ним, я еще раз повторяю, яны роблять вельми корисную и вельми якостную працу. И одночасово, Юра, отказываясь на ваше попереднее питание, мне вельми приємно, что шмат людей, які живуть у Беларуси, яких тут немагчимо обвинуватись у них и там... колаборацыі з рэжымам, яны солідарызаваліся з маім тэкстам, шмат было і станоўчых водгукаў і ў Фейсбуку, і дзесьці яшчэ. У Беларусі можна жыць, можна нават не пакутаваць, гэта самае. У нас просто ёсць адна краіна, у нас няма выбару. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Што добрага ёсць у Беларусі». Дискуссию вяде Юры Дракахруст. Дарья, а у меня вот то же пытанне, як бы не толькі пра вашу асабістую пазіцыю, а вы ж назіралі за ўсёй гэтай дыскусіі. Вось, можна сказаць, што ўсё ж такі стрыжань аргументаў супраць з метра, іх агульная некая такая базавая установка, это тое, што як ты можаш так вот нешта хваліць, калі ў нас дыктатура. Я думаю, што ў 91-93 годах у Беларусі, вось наўрад ці на некага журналіста, які б напісаў, што ў нас всё, в принципе, не кепска, ці принамсі шмат што не кепска, вот быў бы такі вал крытыкі. Не было тады ў Беларусі, што называецца, зямнога раю, і жыццё, хутчэй за ўсё, было горш, чым зараз. Заробкі былі прынамсі менш. Так вот, ці можна сказаць, што як бы стрыжань гэтай крытыкі, што Зміцер як бы забыў, што дыктатура? Не, мне так не падаецца. Я прачытала шмат дыскусій, і я пабачыла іншы бок гэтай дыскусіі. Магчыма, проста праз прызму свайго, але я не пагаджуся з гэтым меркаваннем. Тое, што мне падалося галоўным у крытыцы, тое, што любіць не значыць падманвацца. Што калі ты нешта любіш, скажы, што ёсць плюсы, што у медыцыне ёсць гэта і гэта добра, але ёсць шмат кепскага. То бок любіць гэта значыць бачыць цалкам і прымаць такой, як ёсць. А не рабіць нейкую цукерку, якой насамрэч не існуе. Ну, шмат за зараз было жартаў пра тое, што я хачу жыць у той Беларусі, у якой жыве панкавец, як у той Беларусі, якую паказвае БТ. Сапраўды, бо яна напісана аднабокая. Я думаю, што я яшчэ маю меркаванне, што калі адтуль вынуць медыцыну, таму што гэта вельмі неадназначная сфера беларускага жыцця, асабліва там, калі тычыцца анкалогіі, сур'ёзных захворванняў, ну, нельга сказаць, што там усё добра. Калі вынуць, напрыклад, з гэтага пазла медыцыну і пакінуць ад'езд, крытыкі было б значна менш. Таму што зачапіў менавіта за такія хваравітыя кропкі, пра якія немагчыма, на жаль, зараз сказаць. Я думаю, што нават у ніякай краіне немагчыма сказаць, што ў нас добрая медычная сістэма. Вось пасля артыкула Франака ёсць, цяпер мы ведаем, што і ў ЗША ёсць пытанне да медычнай сістэмы. Я ведаю, што ў Ізраілі ёсць свае хібы медычнай сістэмы таксама. І таму нельга казаць так аднабока, што вау, рагаты супер, а усе, хто не згодны, то і проста неправільна любіць Беларусь. Вы за гэта чапляецца. А пра дыктатуру, до речі, бачыла вельмі мала меркаванняў. Значна больш проста нейкай такой крытыкі канструктыўнай, што калі ласка, ну, калі журналіст піша пра нешта, ён мусіць напісаць, скажам так, погляд з розных бакоў, а не толькі такі нейкі панегірык беларускай медыцыне і сацыяльным ліфтам. А на конт адукацыі я наадварот сказала, што адукацыя кепская. Для мяне адукацыя – гэта частка сацыяльных ліфтаў. Тое, што дзяцей, напрыклад, калі гэтыя ліфты існуюць, тое, што дзіцё там з некага, уласна кажучы, не заможа выбіцца наверх кудысьці, але у адукацыі зараз яно можа, але калі яно, уласна, само замотываванае. У адукацыі зараз вельмі мала мотывуюць дзяцей чагосьці дасягаць. куды, ну, сапраўды дасягаць. Ну, то бок, не там еду, не пятёркі атрымліваюць, там дзясяткі. Вось гэта пытанне. І пра адукацыю і сацыяльны ліфт, думаю, што чапляецца тут. Вось я бачу так, што былі пытанні да журналісцкай працы, што вельмі аднабока, і рэакцыя на крытыку таксама аднабока. Сергей, у вас ёсць магчымасць параўноўваць беларускі досвед з польскім, у тым ліку і медыцыны, і адукацыі. Але вось з чаго вынікае ўсё ж такі пра той самы стрыжень, як бы што ў выпадку кардынальных палітычных зменаў у Беларусі беларусаў чакае досвед, ну, умоўна кажучы, польскі. А не расійскі, а не малдоўскі, а не, умоўна кажучы, досвед Бангладеш. Урэшце рэшт, ну, можна прыгадаць наш уласны досвед гістарычны, калі ў 91-м годзе скончыўся Савецкі Саюз, ну і здавалася, што, так бы мовіць, пачнецца неба ў дыамантах. Ну, вот пачалося тое, што ёсць. То, з чаго вынікае, што добра, не будзе дыктатуры. Ну і што? І вот медыцына там, ці адукацыя, яны, значыць, расквітнеюць? Не абавязкова. Мы нават бачым на прыкладзе Польшы, што праз 25 год, ці праз 28 год пасля круглага стала і шматлікіх рэформаў праблемы аховы здароўя і адукацыі застаюцца адным з асноўных Польшы. Да гэтага моманту палякі не вырашылі праблему медычных страховак да канца. Гэта не вельмі добрая функцыянуючая сістэма. Што тычыцца адукацыі, то ў дадзены момант у Польшы трывае велізарная дыскусія пра тое, ці ліквідаваць сістэму гімназію. Гэта такія школы, так як бы ёсць пачатковыя, так, потым гімназія, потым ліцей. Трохузроўневая сістэма. Шмат хто за, шмат хто супраць, бо кожныя рэформы выклікаюць велізарныя страты, звальненні і так далей, і так далей. Я думаю, што Беларусь не можа пайсці, нават як бы мы не хацелі гэтага, шляхам Польшы ці Літвы. Па простай прычыне, што прайшло ўжо амаль 30 год ад пачатку рэформы ў Польшы, і ўжо назапашаны велізарны досвед памылак, плюсаў, мінусаў гэтых рэформаў. Ёсць пэўныя моманты, якія у палякаў трэба проста выкарыстаць. Так, гэта дэцэнтралізацыя ўлады, мясцовае самакіраванне, калі людзі на месцы самі выбіраюць, хто імі будзе кіраваць. Так, змяняльнасць улады, моцны парламентарызм. Гэта, напэўна, тое, што варта пазычыць. І ще раз іншых справаў. Але, напэўна, у нас нема ані шансаў, ані паставаў для таго, каб ісці польскім шляхам, асабліва всліпую. Бо гэты шлях просто Польша прайшла індывідуальна, а мы знаходзімся крыху іншай пазіцыі. Я думаю, што Беларусь будзе нават пасля змены ўлады такой ці іншай ісці больш эвалюцыйным, не такім рэвалюцыйным шляхам, як Польша. Калегі, мне цікавая ваша рэфлексія наконт самой дыскусіі, якая разгарэлася вакол тэксту Панкаўца. Ну, урэшце рэшт, калі, так бы мовіць, паглядзець, можа б, у іншай сітуацыі. Ну, напісаў чалавек, што нешта ў яго краіне не такое ўжо жахлівае і не самае безладнае ў свеце. Чаму? Вы, прынамсі, вы, Сергей, вы, Дар'я, чаму шырокая публіка так эмацыйна адрэагавала на гэта? Вот, так бы мовіць, у што патрапіў зміцер? Магчыма, сам таго не чакаючы. Сергей. Па-першае, я лічу, што такія матэрыялы патрэбныя, каб падкрэсліваць пазітыўныя моманты Беларусі, бо яны відавочна ёсць. І іх не толькі столькі, колькі пералічыў калега зміцер, іх больш. Але, мне здаецца, праблема была ў тым, як... якія акцэнты былі пастаўлены і якім чынам. Але пра гэта мы ўжо казалі. Тут у гэтай сітуацыі ёсць і плюс, і мінус. Плюс такі, што разгарэлася дыскусія, бо ў дыскусіі заўсёды можна дайсці да нейкіх высноваў, так, падсумаваць гэту сітуацыю. Але мінус такі, што пачаўся такі, ну, трохі непрыемны падзел беларусаў, і гэта досыць часта адбываецца пры розных справах. Падзяліліся тыя, так як бы нават не на дзве групы, на тыя, хто жыве ў Беларусі, і тыя, хто жыве за мяжой. А нават тыя, хто жыве ў Беларусі, таксама раздзяліліся на тых, хто крытыкуе артыкул Дмітра, і тых, хто яго выхваляе. Вось гэта, так як бы мы павінны сабе ўсведамляць, што кожная такая публікацыя – гэта велізарная адказнасць. І што яна можа выклікаць не толькі дыскусію, якая вельмі цікавая, пазітыўная, так, але ось і такі падзел, які мы назіраем. І гэта, напэўна, не апошняя публікацыя, якая выкліча дыскусію і падзел. Дар'я, а які у вас погляд? Вось чаму гэтая публікацыя выклікала такую рэакцыю? Можа быць, насамрэч, гэта рэакцыя не на тое. насамрэч людзі спрачаліся з нечым, што яны ў гэтай публікацыі ўбачылі, магчыма, пра нейкія важныя для іх рэчы, якія наўпрост не аказаліся звязаныя з публікацыяй, што публікацыя выступіла проста як дэтанатар чагосьці іншага, спрэчкі пра штосьці іншае. Ну, я думаю, што, канешне, каталізавала нейкія праблемы менавіта вось у гэтых спрэчных пытаннях кшталту медыцыны, і нехта адказваў на гэта. Але я думаю, што, ну, вось тое, што я бачыла, вялікая дыскусія была, як бы атрымалася, што шмат хто прачытаў месяц пад панкаўца: «Я люблю Беларусь вось так, а калі вы не так, то значыць вы яе не любіце». Ён гэтага не хацеў сказаць. Я хачу сказаць, як пачулі гэта грамадскай, прынамсі, там, в інтэрнэце. І, ну, вось, менавіта пайшло, я думаю, што зачапіла ўсіх, бо мы ўсе любім. Але ўсе любім па-розуму, ўсе бачым рознае, любім з розных месцаў, хто з Беларусі, хто з'язджае, хто вяртаецца. І таму, але гэта балюча. Балюча любіць нешта, што, ну, не дуже адпавядае тваім чаканням. І можна тады пачынаць трошку падманавацца, напрыклад, альбо для у сваім свядомасці палягчаць гэтую рэальнасць, крэшку, тут, там, однозначно сем клёвых рэчаў, за іх я люблю. Я такая, не однозначно сем клёвых, але таксама люблю. І думаю, што менавіта, ну, хоць патрапіла вось у гэта, у любоў да радзімы, і ў тое, што мы кожны гэта ўкладаем, што мы чакаем ад яе, альбо ў чым мы падманваемся і ў чым яна нас, скажам так, расчароўвае. Вось мне падалося гэта пра гэта. І таму, я думаю, вельмі шмат беларусаў замежжа гэта ўцягнуліся, бо для іх любоў да Беларусі, яна нават, ну, больш вострая, наколькі я Беларусь, як бы, больш адчуваю, як я люблю Беларусь, калі я з яе з'язджаю. Бо яна неяк так, ну, больш на вачах тады і нешта больш бачна, і нешта больш сумуеш, таму, ну, вось, мне здаецца так. Змітер, а які ваш уласны адказ? Вось, на ваш погляд, у што вы патрапілі, можа, нават не чакаючы таго? Вот ведаеце, я недавно таксама рабіў перадачу, якраз пра вот беларускія халівары, пра беларускія канапныя войны, яшчэ да, дарэчы, вот дыскусіі вакол вашай публікацыі. І ў мяне там удзельнічалі вядомыя, так бы мовіць, людзі ў медыаколе Беларусі, это Марына Золатова і Віктор Малішэўскі. І я задаў абодвам вопрос. Вы часта прагназавалі дакладна, як тая ці іншая тэма, што выкліча выбух, што выкліча халівар? І яны мне абодва сказалі, можа, не зусім шчыра, не ведаем. Невядома, што выбухне. Вот вы чакалі, што ваш тэкст выбухне, і калі не, і калі так, чаму ён выбухнул? Натуральна чакаў, што выбухне. Я тут крывіць душой не буду. Але не настолькі ўсё ж такі моцна, не настолькі будуць дыскусіі, ўжо трэці дзень ці чацвёрты дзень ўжо не сціхаюць. Пару гадоў назад наша ніва друкавала тэкст «9 фактаў, чаму Беларусь некамфортная для краіны жыцця». Тады я не чуў ад Дар'і абвінавачэнню, што гэта вот аднабокая праца, што так нельга рабіць, што трэба двух бакоў паказваць. І гэты тэкст нікому не быў заўважны, проста, абсалютна. Ён прайшоў шараговым, а тут все ж таки відаць само пытанне, паднятае, для многіх успрымалася як нейкае кашчунства, што нельга казаць пра добрае ў краіне, пакуль тут крывавы рэжым знаходзіцца. А што яшчэ, у што я трапіў і абсалютна не чакаў, гэта нечакана ускрыты пласт эміграцыі. Ніякага наезду на эміграцыю з майго боку, з майго тэксту не было, і ніякіх намёкаў на гэта не было. І мне вельмі дзіўна чытаць пасты людзей, якія зараз жывуць па-за Беларусі, якія пачынаюць апраўдвацца, чаму яны не жывуць у Беларусі. Гэта таксама вынік гэтай усёй дыскусіі. Я паважаю права людзей на самавызначэнне, на месца, дзе яны могуць жыць, і ніякіх тут пытанняў не ўзнікае. Але, бачыце, дазвольце нам любіць Беларусь, тым, хто жыве ўнутры, таксама. А то, ведаеце, мне таксама прыходзіцца апраўдвацца, чаму падабаецца Беларусь. Ну, это трошкі дзіўна, сама пастаноўка пытання. І апошняе, я б хацеў бы скончыць, мне ў сувязі з гэтай дыскусіі прыгадалася кніжка нобелеўскага лаўрэата венгерская Імре Кертэса «Беларускі перакладзе страчаны лёс». Ведаеце, это такі паўбіяграфічны раман, і галоўны герой, з якім можна таасамлюваць самого Кертэса, прайшоў працэс канцлагеры Асвенцым, Бухенвальд, і ў канцы, калі ён вяртаецца ў Будапешт, ён сустракаецца з журналістам. І журналіст просіць яго расказаць пра жахі канцлагераў, жахі вайны. І герой адказвае, што ён не будзе расказваць пра жахі, што ён паставіўся за мэту расказваць толькі пра тое добрае, што было ў гэтым часе. І ведаеце, мне здаецца, што такога вот Імре Кертэса сёння па Беларусі, напэўна, вельмі моцна заскавалі за такую пазіцыю. Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Змізер Панкавец, юрыстка Дар'я Каткоўская і журналіст телеканалу «Белсат» Сергей Пеляса. Вёў перадачу Юры Дракахруст.